Раздзел 4. Закон вузкакалейкі. Перад змярканнем дзень падобны да забітай птушкі. Так пачыналася адна з маіх юнацкіх песень. Колькі птушак забіта на паляванні, якое ты вядзеш на сябе самую, якое вядуць на цябе. Сёння трафей забяспечыць табе сціплую вячэру, а заўтра зноў трэба ісці забіваць. Праваслаўная казачка, жыватворна перахрысціўшыся, сышла, адправіўся на прасветленую рэвізію смеццевых кантэйнераў пукала, адчыняю акно, запальваю цыгарэту. Ненавіджу сваю працу да самых пячонак. Я перакавала сябе з хатняга арала на публічны меч, і ў мяне вельмі прыстойны для жанчыны заробак. Шпурляю недапалак у попельніцу. На маім стале нататнік з лагатыпам тэлеканала. На планёрках у шэфа калегі не падымаюць галоў ад сваіх запісаў. Аднойчы я выпадкова пабачыла, што менавіта строчыць сур'ёзным выглядам вядучая дзіцячай праграмы. Каліграфічным почыркам выдатніцы яна выпісвала матернае слова на зваротным баку службовага штодзённіка. Пад рознымі нагодамі я зазірнула на начны бок нататнікаў маіх каляжанак. Акрамя мацюкання, яны любяць маляваць карыкатуры на шэфа. Эх, зрабіць бы выставу тых карыкатур, мы пазналі б нешта новае пра сябе. Ціхмяных, памяркоўных жанчын-працаўніц. Зрэшты, нататнікі мужчын-саслужыўцаў мала адрозніваліся. Найбольш уразіла мяне серія коміксаў, дзе шэф спароўваецца з пад'ёмным кранам. Дальбог азалаціцца той, хто запатэнтуе выпуск двайных нататнікаў. Штодзённік лёгкім рухам рукі ператвараецца ў штоночнік для служачых нашых устаноў. На вокладцы са зваротнага боку раю выціснуць, што я думаю насамрэч. Двайнога дна няма толькі ў маім нататніку. На першых яго старонках перапісаны тэлефоны патрэбных людзей і вельмі патрэбных людзей. Імя па бацьку, прозвішча, пасада, тэлефон гарадскі, тэлефон мабільны. Гэта службовы штодзённік кемлівай стараннай жанчыны, якой дораць на юбілей кухонны камбайн і ўзнагароджваюць ганаровай граматай за шматгадовую самаадданую працу. Тым часам гнеў внутры мяне не знаходзіць, куды выплюхнуцца, і ператвараецца ў каменны плот, літапедыён. Вось што я нашу ў сваім чэраве. А мае калегі са сваімі брутальнымі карыкатурамі з'яўляюцца прыватным выпадкам закона вузкакалейкі. Што, дарэчы, за закон такі? Навуковы факт. Мала хто здольны думаць некалькі думак адразу. Нават сэрца дранік вунь з таго білборда, які я бачу ў акно, не прымусіць адначасова каціць па рэйках мозгу паравозікі розных ідэй. Сапраўднае ратаванне для тых, хто ўсвядоміў. Свой працоўны час яны праводзяць не ў садзе багіні Амрыты, за чыёй хадой вырастаюць лугі шафран, а зусім у іншым месцы, без святла і паветра, тым людзям, да якіх і я належу, з нейкіх прычын гэта жыццёва неабходна. Думаць пра такое не надта прыемна, ды і проста шкодна для здароўя, а каб не думаць, трэба заняць мозг чымсьці іншым, пусціць па яго рэйках вясёлы курортны трамвайчык. Карацей, глядзіце на жызнь пазітыўна. Да адкрыцця закона вузкакалейкі мяне прывялі не толькі тэрапеўтычныя карыкатуры маіх калег. Гэтага было б замала для такога кшталту абагульнення. Да адкрыцця закона мяне прывялі шырокамаштабныя эмпірычныя назіранні, падмацаваныя грунтоўнымі доследамі ў статыстычна-пераканаўчай выбарцы. Я назірала за гераінямі маіх сюжэтаў, шчаслівіцамі сумнымі вачыма. О, для жанчын жыццёвая неабходнасць не пусты гук, а таму берагіні заводаў, ферм, школ, офісаў і, безумоўна, хатніх ачагоў даволі вынаходліва забываюцца на жыццё. Між іншым, дадзены тэрмін таксама належыць маёй рэспандэнцы шчаслівай пані нумар адзін. Тая кабета цярпець не можа сваю працу. Такі стан рэчаў яна лічыць цалкам нармальным і агульнапрынятым. Забыць пра агіду да сябе, вымушанай хадзіць на ненавісную працу, ёй дапамагае развядзенне пекінесаў. Шчаслівай пані нумар два, у юнацтве яна марыла стаць акцёркай, празмернае спажыванне салодкага і тлустага. Трэцяя, яна мела талент маляваць, забываецца з дапамогай алкаголю. Чацвёртая займела калекцыю фалаімітатараў, якім дала імёны ў гонар порназорак і стрыптызёраў. Пятая, о, гэтых пятых абсалютная большасць, падсела на тэлевізар. Тэлевізар, як вядома, найлепшы антыдэпрэсант, толькі не для мяне, тэлевядоўцы. Ёсць яшчэ шостыя, тыя дакладна самыя шчаслівыя, бо забываюцца ў каханні. Яны заслугоўваюць асобнай гаворкі. А цяпер увага! Чалавек, які ў невыноснай сітуацыі забываецца, здольны трываць тую сітуацыю да бясконцасці. Ты атрымліваеш палёгку ад малявання карыкатур альбо ад сіліконавых сябручкоў, каму што больш даспадобы, а цягнік твайго зямнога часу працягвае нязмушана ляцець пад адхон. Мне 42. Сваё прызначэнне, як гэта называюць, я выканала. Мой сын скончыў 4 курсы ўніверсітэта, хутка атрымае дыплом. Нядаўна ён знайшоў працу, пра што абвясціў мне па новенькім мабільніку, які набыў на першы заробак камп'ютарнага дызайнера. Можаш больш не даваць мне грошай, мама. У той жа дзень я падала заяву на звальненне. За гэта мяне дружна асуджаюць дамы з сінкліту наймудрэйшых, бо мы жывем дзеля дзяцей, маладым трэба дапамагаць. А я вырашыла адключыць дарослага сына ад плацэнты маіх заробкаў, сысці ў нікуды, каб жыць нейкім незразумелым сваім жыццём. Ды якое сваё жыццё ў 40-гадовай кабеты, хутка ўнукі пойдуць. Горш за ўсё, што я сама пачуваюся вінаватай перад Антонам. Аднак не ўсё так проста, у мяне контракт. Скасаваць яго па ўласным жаданні не атрымаецца, кадравы голад. Штогод на тэлеканал дасылаюць свежых дзяўчат. Хлопцаў разбіраюць сталічныя працадаўцы, што натуральна, хлопцы не цяжараць. Дасылаюць свежых дзяўчат. Тут да месца будзе параўнанне з нейкім усходнім дэспатам, які рэгулярна абнаўляе свой гарэм. Так, накіроўваюць маладых спецыялістак з кузні кадраў журналістаў і піяршчыкаў. Адбыўшы сваё размеркаванне пакаранне, дзяўчаты збягаюць, каб бачыць наш тэлеканал адгэтуль толькі ў начных кашмарах. А тыя, хто застаецца, з цягам часу робяцца шчаслівымі. Вось як гэта адбываецца. Та-та-та-там! Добры лекар у бахілах і з вялізнай іголкай крывымі шаўкамі сшывае, без наркозу, але гэта зусім не балюча, ваша «я», бо яно расшчапілася, калі вы прыйшлі сюды працаваць. Столькі пазітыўных людзей з вамі ў студыі. Яны любяць родны горад, сваю працу, а таксама свае маленькія хобі. Потым ідзяце ў краму, паліклініку, сядаеце ў аўтобус і не бачыце навокал ніводнага усмешлівага твару. У вас пачынаецца небяспечнае раздваенне асобы. І тады добры лекар сшывае ластаўку з вужакам, яны хутка ператворацца ўнутры вас у неіснуючую жывёліну з псіхатэсту, жывёліну, ад якой разбегліся б псіхіатры, а можа, радасна віталі б. І вось вы ўжо нагадваеце рэкламную выяву, пляскатую фігурку, укрыжаваную на фасадзе тэлецэнтра, залепленую жуйкамі ды аранжавымі цэннікамі з суседняй крамкі. Развітайцеся, дзяўчаткі, з Норнай Скульд, а лепш запрасіце яе на тэлеперадачу «Госць праграмы», пасля чаго Скульд пакіне сваё дрэва Ігдрасіль і папросіцца да нас стажоркай. Нялёгка працаваць на тэлеканале «Аўгур». Я вытрывала тут даўжэй за ўсіх, абскубаная сірэна. Сёння 16 снежня да 13 сакавіка, дня заканчэння майго службовага кантракта, засталося 2 месяцы, 3 тыдні і 5 дзён. Спрабую засяродзіцца на тэлеанонсах. У кабінет уваходзіць мой калега, той самы Яраслаў Трацевіч. Чамусьці ўзгадваецца ягоная даўняя мянушка Гарыбальдзі. У маладосці Ярык насіў чырвоную кашулю і белыя нагавіцы. Шоу мыльных бурбалак скончылася, все мыло выйшло. Акцыя «Нарадзіўся сам, дапамажы іншаму» перанесена на нядзелю. Весело рапартуе ён, пляскаецца на сваё месца, закідвае ногі на стол і тэлефануе маладзенькай палюбоўніцы. Ляпаю па клавіятуры, выпстрыкваю анонсы, што паглядзець на «Аўгур ТВ» у бліжайшы тыдзень. Аптымістычны банкір. Каб не было лыжкі дзёгцю ў салодкіх радасцях, даверцеся крэдытам ад Ямабанка. Суворы вадалаз. Водная стыхія даўно стала маім жыццёвым шляхам, па якім я іду цвёрдымі, упэўненымі крокамі. Пераможца конкурсу прыгажосці. Прыгажосць жанчыны пачынаецца з пятак. Чырвонай ніткай дагляду пятак з'яўляюцца травяныя ванначкі, але не трэба трымаць у іх ніжнія канцавіны да пасінення скуранога покрыва. Банкіру належыць быць аптымістычным, вадалазу суворым, жанчыне прыгожай. Табе яшчэ на планёрку, спачуваю, а я да Васіліны, нарадзіўся сам, перашкодзь іншаму, га? Гледзячы на Ярыка, які радасна рагоча, зноў забываю запытацца, дзе калега так амерыканіста адбяліў свае гнілаватыя зубы. Ага, ледзь не забыўся, на шоу бачыў маць, прасіла, каб ты ёй прывітальнае слова да конкурсу накрэмзала, яна потым нам на камеру начытае, сама тыпу ведаеш што. Тыпу ведаю. Колькасць і якасць ва ўпартай барацьбе робяць нас дастойнымі прадаўжальнікамі высокіх вынікаў. Што з табой сёння? ПМС? Ідзі да д'ябла, я звальняюся. Чаго? Надакучыла. Што? Гэта. А, гэта. Што зробіш? Такая прафесія. А я больш не магу і не хачу. Зможаш і захочаш, есці ў сэнсе захочаш, ну куды ты пойдзеш? Бабе ў тваім узросце працы не знайсці, так што забей, а тое ад'едзеш у сэнсе ў дурку. Бяры прыклад з мяне, прыйшоў з працы, схапіў дзеўку за азадак, і ўсё цудоўна. Во, я знайшоў прычыну твайго дэпрэсняку. Баба ж існуе, каб трахацца. Апошнія словы ён выгуквае з-за дзвярэй, бо ў дарагога калегу ляціць кубак, атрыманы бытавікамі да стагоддзя правадыра. Кубак, які служыць нам попельніцай. Цяпер давядзецца падлогу падмятаць. Не мужчыну ж, ясная рэч, гэта рабіць.